سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سورة تور بدوام حسكي تسليوا دپارا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه ست تشجیع و دغه خبره زواجرو تقریبا 15 پیاو زبانه د دې خلقو د پاره چې چا دین تا او قران تا غاړه نکی خدا او نیمنل دا قسم زواجر په یو ځای باندې بل صورت کې نشته او دا ټول الله ذکر کړی دی په لفظ د ام سره. الله یو سوالیه تپوس کړي دا استفهام دی. مفسرین وی دې ځایونو کې زیاتو کې چې دا ام راځي دا د استفهام دپاره د عطف دپاره نه دی. امام خلیل وی دا سوال دی تپوس کړي الله حتی ما ته دا ووایه که نه دا تا ته دا خپل عقل دا خبرې کوي حتی ما ته ووایه دا خبره پیغمبر د ځانه جوړه کړې ده ښځه ته ما ته ووایه که نه ته دغسې پیدا شوې بغیر د رب نه تا هسې عبس پیدا شوې خستا نه تپوس کوم د اسمانونه تا پیدا کړي دي دا ځمکه تا پیدا کړې ده حتی ما ته ووایه تا سره خزانې دي تو پخپل مالکی کنا زور دے چلی گیا ہم ہوں المسیطرون تا سر سو علم دے دا برنا اسمانی سنگ جی پیغمبر دا داوکی نو تا سر ہم سشتا برا خطلے سا دے اوری دلی دیلتا کس دے اوری دلی نو منگتا او خایا کنا نو اس خبر دا قیدی لرالا مفسرین دے دے ایت دلان دے ذکر کی ام له البنات و لکم البانون تهديد شديد ووعيد أكيد في آيات كريمة دا الله دا طرفنا دي دشمنانو تا دير سخي رول دي زورن را تهديد زورن تاوي أو وعيد دا غر طرفنا دا سزا أو دا عذاب يو وعده دا چه خطر آتا ہوا آیا ستا دا عقیده دا چه دا اللہ دا پارا لونه دی مکی والا ویلیو گا نا الملائکت و بنات اللہ دا ملائک دا اللہ لونه دی دا سه مکی والا دا اللہ پا دی نمونو کیم کجروی کرده وا دا اللہ عزیز نم دے عزیز زورور و عزت والا نہ دینے مؤنثم جو کڑے عزیز ناری نہ توئی نوی ناری نه رس د پاره خو زنانم په کار ده کنه نو هغې عزا جوړ کړی و د عزیز نه عزا چې په هغې کې و طایب کې یا مکه کې دا ټول یو شی و که طایب والی و که مکې والی و نو عزا د هغې په خیال کې خاپیری وه منان د الله صفت ته احسان کون کې په تمام کائنات او مخلوقات باندې نو هغی د الله د دین نوم نه روخ کلی و مناتو لاتو مناتو عزا د هغی عقیده دا وه چې دا مؤنثات څنګه چې هغی د نارینه نه یریده نو داسې به هغی د زنانه نوم یریده څنګه چې هغی نارینه عالم الغیب ګڼلو متصرف ګڼلو د الله صفتونه ول ورکولو نو دغسې هغی د الله د نمونو نه زنانه جوړې کړې وي او هغې لهیې هم دا صفتونه ورکړي عزا یو ونه وه او په هغې ونه کې د دنیا کپړې ځوړندې کړې وي دا اوس هم په درګاونو کې ډېري که تاسو خیال کړي پرې خپلو ملکونو کې د دغې دربار ملنګ چې نو هغه سره یو کونټي او هغې ته هم د دنیا چیرړې اچولي سرې او زیړې او شنې او پټکې نو هغه پټکې هم داسې جوړ کړي ټوپې هم داسې جوړه کړي ته به وایې کنې اب تقسام دي د دنیا نخې پکې او رنګونه یې پکې دا عقیده د هغه ځای نه را روانه وه نه دا مختلفې دا څو یو به لوپټه راوړنه هغه ونه کې به یې ځوړنده کړه ولې هغې وي عزا خاپېری ده کوم لوپټې ته به اجتي نو بل به پکې پړونې راوړه نو بل به پکې جوړه راوړه نو داسې مختلف رنګونه به یې راوړو په هغې کې به یې چولو د ونې نه یو پوره یو جاخې جوړ کړو باقاعده به دې ته پیری راته هغې چې په دې عقیده ساتلې وه نو ځکه چې دې ته به پیری راته نو پیریان هو کار دا د انسانانو ګمراه کول شیطان ابلیس قسم خوړلې وو چې الله زه به دې کې خپل کوشش کوم زه به د دې آدم د اولاد د آدم علیه السلام جوړې وباسم لاحتنکن ذریته لودلنهم ګمراه کوم به دنیا به ورته ښایسته کوم بد اعمال به ورته ښایسته کوم نیک اعمال دا دغې نه به یې اړومه او هغه قرآن وی وی هغه خپله وعده هغه خپل یو ګمان خو هغې په دې خلقو باندې بالکل رښتینې کړو لقد صدق عليهم ابلیس ظنه دا ول د هغهسې خیال او ګمان و چې یا به څوک ومني یا به ونه مني نه هغه یقین ته ورسو ځکه ته خلقو ته ووایه د الله بندګي کوه د الله نه غواړه الله هر ځای ستا خبره اوري ستا د حاله خبر دی ستا تکلیف او مصیبت هغه راوستلې او دا لرې کولی شي عزا نه څه غواړې د خاپېری نه څه غواړې نوی دا د الله نازولی دی دا د برخې خاوندان دي نو نازولی پکې جینکۍ هم وي او هلکان پکې هم وي انسانان پکې پیریان پکې هم وي نو خاپېری پکې هم وي کله چې اسلام خپلې طرقې ته ورسېدو خالد رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ولیږو ورته یې د عزا نه خو مې خلاص کړ ولې اسلام زور راغی قوت راغی چې کله زور نه وي نو هغه وخت کې خو بیا مسلمانان څه نشي کولی په مکه کې بوتان ولاړو هو بل په بیت الله کې ولاړو چې هغه کولی شو هم دغه بیت الله چې نبی علیه الصلاة والسلام به په هغې کې عبادت کوو خانقاوې ته سره به ولاړو چې کله نبوت وته میلاو شو او د جاهلانو چې دا ټول مخالفو دوی به هم عبادت کوو هو بل پکې لا پروت و 365 بوتان پکې لا پراته وخت نه نو لږ شوي نبی علیه الصلاة والسلام به هغې کې د الله عبادت کوو هغې په جهل سره کوو پیغمبر په علم سره کوو الله ولا علم ورکو رڼا راله وحي راله خو د پیغمبر زور نه و د مسلمانانو زور نه و نو په بیت الله کې پراته وو نو چا څه کولی شو خالد رضی الله عنه توره واغسته ولاړو اول ته د کیکر ونیوې جوبې والې چې واپس راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی خالده تا څه ولیدل وی نه وی کار دنه دی کړی واپس بیا لاړ شو تا وی کی کرو والو والتا تا سونه نی دل بیمه خوزه نی دلی دوباره رو پس بیا راغی چی دوباره راغی و ماغ کی کرلا دا کی کرو و نواده نو آغی سر خواتا یو زنانه ناسته و او دا ویخته دا آغی پا بدن را ببرو بلکل پا دی ویخته کی پتا و او خور بی راغسته و پا سر بانی بی چول خالد رضی اللہ عنه وی ماموتا بیادی موتا او چې وی والا نو وی پیرا میکړه او هغه وخت خالد رضی الله عنه دا کلمه وی چې عزا کفرانک لا غفرانک انی رأیت اللہ قد اہانک وس پتا بانے ز کفر کو. حالانکہ یہ وقت دا سے ہو کہ خالد بم دے عبادت کو کٹول عرب و مکی والا عبادت کو ٹول قریش پتے باندھے اختو نو وس و توی ستان بخنی نغوالما ستان مافی نغوالما بخواب منگستان مافی غوتا کہ معمولی غلطی بوش ون منگوی خاپے رہے خپا رہا و نظرانے و منخت بام روڑے و تا تبم کی خودی وس کفرانک لا غفرانک انی رأیت اللہ قد اہانک ما اللہ ولید چتی ذلیل اور رسوا کر. او بیا راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قصه وکړه وی وسته کارو دقه وچی ختم شو بس تاغی عزانه بس بیا عزانه ده پیدا شي دلات تپس بیا لات نه پیدا شي او مکه معظمه کې ان شاء الله الله بیا نه پیدا کی. او دغه سی هغه ټول خدایان د عربو هغه زره زره شو تسنس شو پیغمبر الله قدرت ورکو او بیت اللہ کی بغیر دے دو کونٹی بو سروا او یو یو بت بانی بے گزار کو او دا بے وی جا الحق و دا حق الباطل. اللہ سورن ورکی مشرک تا ام لہ البناتو ولکم البنون تاسو دی خبر تاوی دا ستاسو اقل لے ستاسو اقل دا منی چی دا اللہ دا پارا لونا او ستاسو دا پارا زامنو زامن خطر زان دا پارا خنگنی کچا دا تزیر اوکو چی لور دے شوی دا نبیا خو اجری جماعت تا نرازی مخ دی توری صورت نحل کی تیر شیو زی ازان دا پارا خگنے او دا اللہ دا پارا ثابت ہے ام دا ام دلتا ام دے اور دے تعلق دا قدی سارا دے آیا دا دی اللہ دا پارا لون دی ام لہ البناتو آیا دا دی اللہ دا پارا لون دی ولکم البنون او استاسو دا پارا زامن ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. بعض وقت کی او سڑے خبر نہ منی یا پاغی کی اثر نہیں ولی دنیا لالچ راشی کستا سو خیالی نو پخوا با زمگ دی جماعتون تا ملا راغی نو بیان بیو کو نو دیر خول بیان بیو کو نو پاخر کی بی اغی سر بدا وسکٹی بی او یا با جاکت و لیل وی جیبو نبو پکی داغی نبی رسید بک روخ کن نو بس خلقو با یو بلتو کاد چندو والا دی اخو چندو ماسی راغ لی دا اگا چه کم بیان بیا کرو نو داغی اثر با ختم شو. اللہ پیغمبر تاوی دی چه ستا دا خوان دا لده لزختی ستا خوال نرا دی او داغ زیارتون خوال چاپی را گردی و غفل پیرانو لا و ملیانو لا اغیلا معلوم ورکی و دولت ولم ورکی و خپل زیت امراولی دیر پا عزت سر او دیر درانی واپس که خپل کورونو تا نوی تو چل دی تر دین سا غواری تر تنخواد مقرر کردی تو چندر پیخی دا ام تسألهم اجرن یا پیغمبر تاسو غواری دین سا عوض سا اجر و فهم من مغرم مثقلون نو دید تاوان دا وجه ندران کردی شوی دی مسقلون سقل تو سقل بوش تو ادرون والی تو دیزه کستا خوال نرا دی چه اغی تا پتا رسی وسخو بسو آواز کیده چنده اینو مستو تینا سغوانه سو دا دینا معلومی گی دا چه پیغمبر دا قریشو نا و دا عربو نا دا مکی والاو نا یو پیسر نا دا گفتی دا بیوتوی چه زتاسو تا خبر کو مخو گرسو دا نگوارم نا او یوازی دینا بلکہ اللہ چ سور انبیاء علی گلیو نہ ہر یو قوم تا داوی سورۃ شورا تا سلس دے جو ما سلکم علیہ من اجر سدا نہ ورس نہ غاڑ ز صرف دل راغلم چ اللہ پیغام دے دا تا سو در رسوم پدی کہ ستا سو فائدہ دا خیر میرا وڑ دے ستا سو بجو لے کے غرض ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا دا چ سڑے پخپل پہلم بانی پوری اگ سرا خب هر یو فن بانی داغ عبور حاصلی نو عالم سڑی لخو آغا سوک را دی چی آغا نپویی گی زان پو کئی یا وسر سشتا خو کمیر وسر نو خپل کوتا پورا کئی نو دا علم خواه تراش یا کال تیر کی یا دو تیر کی یا لس تیر کی وی دا سر و علم کوم نو اللہ پیغمبر تاوی یا خو دا شیر چی دی سر بخزانه دکی نو غیب بوی ورسر نو علم بو سر موجودی نو دا غینه ودی د شپې او دروځي لګیاي او لیکل بکینو تا باندې پټوی لګي او ستا په مرګرو باندې پټوی لګیو د خپل دین سپت کې او ستاره دی بدوی نو وی سغه به وترین ام عندهم الغیب آیا د دې سره غیب دی یعنی علم د غیب دی فهم یكتبون ندی دا غینه لیکل کی سم چې تعالی مونږ غیب در کړی دی تعالی علم در کړی دی دا ډیر لوی خزانه د غیب لوح محفوظ کې جمع الله د خپل علم نه یو یو نبی ته خپل خپل برخه ور کړی دا نو زمونږ نبی ته قران ورک دا غیب ام عندهم الغیب فهم یكتبون نو دغه سی دې سره هم غیب د جدید اغینه لیکل کین نه ام یریدون کیدن یا دې سره اراده لري د مکر او د فریب او د چلول پتا باندې په دارو ندوه کې لاندې وته مفسرین لیکي په دار ندوه د دې مکی والو خیال دا او چې راجم بشو او په یو ځای باندې به وو وی دې ستنه ځوانان پکار دی یا لستنه ځوانان پکار دی یا شلتان ازوانان پا کار دی داسی چه خم مضبوطی او تور چلو لیشی او دا مشوره پا دارون ندوه که وشوا دارون ندوه دا دی دا کفر دا جرگی زیو او پا دی که سپینگیری یو بودا ناستو نجد دا نجد دا دیتا نجد وی دی علاقی تا دا دی زین تلیو آقا و نبی چه تا پوسو که ناغوی وی دا تافو چه پا کم غم بانی جاره نو مونگتا هم دا دیتا و را رسیدلی دی بابا تر کم ځای نه راغلی زه بچو وی د نجد نه راغلی نو ته څنګه دلته رالی وی بس دغه خبره ده کنه دا تاسو چې په کم غم کې جاړې زه چې دلته رالم نو ماته پته ولګی ده وی ما وی چې بیا دې محفل وم نو بس کې به نه مو تاسو سره به ځم یو څو خبرې وکړم نو دی به یوه یوه خبره کوله وی وبې تړو پرسو کې غټ رسۍ به روړو دی به وتړو لہذا د لوګې نه به مړ شي د تندې نه به مړ شي نو بابا نجدی سپینگیری لبا خبر را لگت مطای سپینگیری یا تسوی را با جڑا شو وی یرا دا خبر استاو سی ندا دا اغا مرگری دیر کلک تی و دیر مضبوط تی اغی خوب اڈوی لنکی دیر کلک خلق دی اغی برا شو پرا بینید پتا سو بزور اور شی دا وی لاس رای دا نو خیر دا چی چا بی یو پکی وی جلاوطن بی کردی زین را غوی سی دا تاسو مکی والا خوب اخلاص شی خو مونږ وسکو چې تاسو د دې ځای نه وشړی نو بل ځای ته به لاړ شي نو هغه خو هم زمونږ رونه دي سبا به هغې په سرو سترګو باندې جاړي چې دا وابي پیدا شوی دی او څوک نوی سړی راغلی دی سابي او زمونږ د مشرانو دین خراب کړو زیارتونه نه مني کرامت نه مني اولیا نه مني زیارت نو هغه ورته وي ښه نو بله رایې پیش او دا داسې رایې وه چې په دې کې زیاته خبره د ابو جهل وه او د نظر ابن حارث وه دا دواړه ډېر لوی مشران وي داسې به وکړو چې د هرې قبیلې نه به یو ځوان تکړه برابر چې هغه څوره وچتولی شي او ګزار کولی شي او را به شو په یو ځای باندې او محمد به و صلی الله علیه وسلم نو د هغه وینه به په دې عربو کې په دې قبایلو کې تقسیم شي نو بني هاشم به څوره زوره وري د کم کم نه به بدل اخلي نو په دیت باندې بیا بیا رضا کو پیسې بوله ورکړو پیسه به ختم شي بوډا له خبر راله هغه ته یې خاص سپینګیریه وی القول ما قالها وی زره دې مرګره مخه دا اتنا چې کمرای ویم ته خبره ده بس چې مونږ ته اخلاص شو الله وی ام یریدون کذا آیا دی اراده کوي د چلو د پاره په دارو ندوه کې د پیغمبر د مرګ تیاری کوي الذین کفروا پس اغا کسان چی کافران دی هم المکیدون دی خو بچل کئی خو دی سر بچل اکڑی شی دی با تدبیرون کئی خو دی خلاب با تدبیرو شی او اللہ خدا خبر اوری دی صالح علیہ السلام قوم تا نه صالح علیہ السلام قوم صالح علیہ السلام تا نه قبیلی بی اغیر آجمع شوی اغیر دا قسم مشورا اکلا وی دا شپی با ورشو صالح علیہ السلام با وو پتورا بانی قیزا با ختم شی سنگا چه اوخا مونگا مرکلن دی با مرک او په سبا له به مونږ را د خپل خپلوان او اقربا او تواوج ما شهدنا مهلک اهلیه مونږ خو خاله نه ورغلی وسغیم دا تدبیر کی خود دې نه دی خبرو چې د اسمانونو د پاسه یو رب دی او غده دې تدبیر نه خبر دی سوره النمل کې تیر شوی والله وی ومکروا مکرا ومکرنا مکرا دیم تدبیر وک والله وی مونږ هم تدبیر وک فانظر کیف کان عاقبه مکرهم نو تو وګوره چې دا غي د مکر او د چلو او دا غي تدبیرونه غنجام څه شو ان دمرناهم وقومهم اجمعين الله وی ټول می تباہ و برباد کړ. مکی والو چې تدبیر جوړ کو او دغه سکیناستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی اللہ تعالی عنہ تر مسوتن نویلو زما پکټ باندې بسم لے هغه سپین سازر چولې دو لاس او دا ټول پته مدي چې دې به وسره پاسي اوس پره پاسي واغه دی غلی شوی دی بلاغه دی غلی شوی دی دا مکر او تدبیر شروع دی توري وسره دی کله یو دی والله ورشي کله بل دی والله ورشي غو کی دی یک جدی پاندا زبانې پوښو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شپې شپې پاره ما سوتن کې راوته او سورۃ یاسین شروع کو یو موټی شګې لاس کرا غسته وی غي دغه طرف ته ورويشت سیلی رااله او سیلی رااله د هر کافر سترګې تا غشګې ور رسیدي هغه لګیا او سترګې مګلې او دړي جوړې شوې او په دې دړو دړو کې پیغمبر دغه خوانه و خو وی خو خلق وی مړی درسن هغه ژوند دی ورسنه خبر نشو مړی خوسته کې چې ژوند دی و ولاړ و تورې و سره و دسنه خبر نشو لاړ پیغمبر دغه دم نه و او چې سار شو نو د کټ نه تواس شروع شو نغې په حجره اوس را پاسې ده صدر لری کو چې وی کا تن علی رضی الله تعالی و دی ول را له خاله وی علی ته وی او محمد شو صلی الله علیه وسلم هغه وی هغه بیګا داسې نشته وی دا ته پکټ باندې پروت وی او او دا غزاین په منډ یو غر ته دا بل ګټ لور دا یو زه ته خېجا بل زه ته خېجا اسونو باندې او خاطه وینا می مقرر کو وی چې چا سلوهان بوله ورکو کچر دی واپس چارا اوس الله وی تم مکر فریب کې خزمو ستا خلاف لګیا یم زبر ګورما فالذین کفروهم الله وی تاسو را بچلو کړیش ام لهم اله غیر الله یا د دې د پارا مددگار دی الہ معبود دی د بندګۍ لایق دی سیوا د الله نه چې دې دا دور دښمنی کوي تا سره نو ستا کار څه دی سما عبادت ته را بلیږ دعوت ولا ورکې چې لا اله الا الله دعوت ولا ورکې چې قولوا لا اله الا الله اعبدوا ربکم د الله عبادت وکې او د الله بندګي وکې دا دې چې دور ځان غاوره کړی دی نور دینه معلومیږي دا چې بل خدای بېد دین ام لهم اله غیر الله آیا شتر دید پار بل معبود و مددگار سیوا دا اللہ نا سبحان اللہ دا زجر پی شرک دا اللہ دا شرک دا وجه ندیل زورو نور کی اللہ وی سبحان اللہ نا نتوبہ و باسے پاک دے اللہ عما یشرکون دا غی نچی دیئے و سر حزداران گردی اللہ دا اللہ تو دا منا تو دا عزا دا شراکت نفاک دے اللہ سر حسو حزدار و شرک نشتا دا الله هیڅ څوک نه ځولي نشته دغه څه دا تاسو چې څنګه وایي که عیسایان ویلي نو عقیده برباده ده که یهود ویلي نو عقیده برباده ده او که تاسو مکی والا وایي نو ستاسو عقیده هم برباده ده الله د شرکاو نه پاک دی په ځمکه او اسمان او کائناتو کې دغه سره د چا حصه نشته الله وی مقابره وګوره دي زه د وعنات ته وګوره و ان یرو کسفا من السماء او که چرې دي وویني یو ټوکړه من السماء د برې نه ساقطن را غورزیدون کی خو تا پتاو لگی چی دا خود اسمان یو ٹکڑا دا و عذاب در روان دی پا مونبانی یقولو ندی بوایی صحاب مرکوم دا خو وریز دا یو بل سر جوخت شوی گور وریز را روانه دا حسو بارانو شی دور زد و اینا دا غستی اللہ وی که مخامخ دی عذاب وینی دا اسمان یو ٹکڑا پی را پریوزی او دی و تو گوری نزور زدیان دی و عنادیان دی دی بوی لکه وریز دا گور وریز را لسپت بارانو شی یا قولو صحاب مرکو پا زد و پا عناد و مکابره که دور حد ترسی دی دی و جن اللہ پیغمبر توی فذرهم پرید دی لرا حد تا یلاقو یومهم اللذی فیه یسعقون تر دی پوری چه ملاقاتو کی در ود اخبل سرا اللذی آغر ودو هم فی اللذی آغر ودو فیه یسعقون چه دی و پا دی که بے ہوش اکلیش نبی هوشیر وسره روانه ده یو आवाज به وشي او داسې आवाज به چې د انسانانو زړونه به وټنګي القارعه ثم القارعه وما ادراک ما القارعه انسان بدن وي چې د انسان مو د ما په دې بدن کې رښتګني دا زړونه به والو زی په رواني الله وی دا به هوشیر وسره روانه ده بس صبر وته او کاږي ته پریدا یو ما اگر ودو لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ده تخویف چلری بنی کی ردینا مکرو فریب د دی زرا بر ادی چکم ستا خلاف او د مومنانو خلاف نن سکی د شپې او دروازې مشورې د حق او د قران او د موحدینو خلاف لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ینصرون نبردیم دادوکلیشی نن خو بکلا شیطان را روانی په شکل له انسان کې ودی ته بوی جن نجار لکم ورځې پی نن زتا سره مرګره ما لانے سراقه پالوانی ما خو التا ولا هم ینصرون وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك او بشک د ظالمانو د پارا عذاب دے دون ذلك قبل ذلك مخکردین سیادی فی الدنیا پدی دنیا کی او سو کوئی مرات تن عذاب قبر دے زکا غد آخرت تا عذاب نمخکر دے ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد د دین نپوئی گی نو تسلی یو مخکر ذکر شوی وا او دا پا دویم دلوانی واسبر لحکم ربک پیغمبر صبر کوا فیصلی د خپل رب تا فانک باعیننا یقینن تو زمونگ پا حفاظت کی باعیننا نوح علیہ السلام تیویلی واسنع الفلکا باعیننا مونگ دا تگورو زمونگ دا نظر دا لاندی جوڑا وکشتے پیغمبر توی صبر کوا فیصلی دا رب تا فانک باعیننا تا زمونگ دا سترگو دا لاندی تا زمونگ پا حفاظت کی زمونگ پا نظر کی وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا خسره د صفاتونو دره خپلنا تسبیح ستوي الله پاک نړ سبحان الله سمانا الله پاک تر سنه د شریکانو نه الله پاک تر نه زولو نه الله پاک ته د برخه د خوندانو نه کم چې ولا مشرکانو کتلو الله رضی خبرونه پاک د سبحان الله هغه صفاتونه چې د الله سره نه خای داغین الله پاک وګنه او کم صفتونه چې غله مناسب دی غول او یا بحمدک بحمدک سمانا الحمدلله د کمال صفتونه الله تعالی ردی پیدا کون کی تای پنا کون کی تای روزی ور کون کی تای دنیا تا پیدا کړی د بیا به واپس کې بیا به د خلق را پورته کې جنت تا جوړ کړی دی دوزخ تا جوړ کړی دی هغه لپاره د خپل مخلوق جوړ کړی دی دنیا کې چاله خو جون او چاله خراب جون چاله لګو چاله ډیرو دا د کمال صفتونه دي بحمدک دا خپل رب له وایا بحمد ربک پاکی بیانوا ذات ته الله پاک وګڼا سره د کمال صفتونو در خپل ناهینه تقوم کله چې ته ودرېږي کله چې ته پاسې سما ناهینه تقوم پاکی بیانوا یعنی سبحان الله وایا الحمد لله وایا حین تقوم کله چې ته پاسې نو یو معنا مفسرین دا کوي حین تقوم من النوم من فراشك کله چې د شپې د خپل بسترې نه پاسې نو هغه وخت کې سوایا یو حدیث کرا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من تعار من الليل هغه څوک چې د شپې په تیار کې پاسې او چې پاسې دو لا د کټه نه دی کوس شوی د خپل بسترې نه خپل آپ لنه دا غستی او په دغه وخت کې دوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله کله چې دو داودس نه مخکی خپل بستر باندې خرافاسې دو او دا کلماتي وي او د دین رستو الله توي رب اغفر لي او دعا روایت کې دا دوا الفاظ دي دی وی چې رب اغفر لي الله ما تبخنو کی او یا دعا وغختن استجیب له دا لا او دس نه کړي لا مانزه تنه دی ولاړو دی وخت چې په بستر کې ناستو نو دا کلمات وی او د دې کلماتو نرستو دے وچ اللہ ما تبخنو کی او یہ سو دعا وکڑا استجیب لہو پیغمبر ویرد دعا قبول شو سم عزما فتوضع بے حمتو کو او پاسی دو او او دسیو کو او منزیو کو نقبل الصلاة ددر شپی عبادت قبول شو وصبح بحمد ربک حین تقوم اللہ پیغمبر توی تو تسبیح وایا سرد کمال لسپتون رفتانا یا سرد الحمدللہ نا کله چې ته پاسې د خوبه او دویمه معنا کوي مفسرین بحمد ربک حین تقوم من کل مجلس کله چې ته پاسې د هر مجلس نه لکه حدیث کې راځي د مجلس دعا هوتا سزر کنه همغه څنګه وایو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك یو روایت داري او دویم روایت داري چې سبحان ربك رب العزة عما يصفون مخك ترشي وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ديته وي دو مجلس کفاره وي وي مراد دا غينه داري وسبح بحمد ربك حين تقوم تپاکی بیان وا سرد کمال صفاتونو در خپلنا الحمدللہ وا یا سبحان اللہ وا یا کله چ پاسی د خوبا کله چ پاسی دو هر مجلس تهینه تقوم ومن اللیل فسبحه او د شپینوم دا غ پاکی وایا ومن اللیل فسبحه شپې عبادت خو اجازه انصر الله والفتح کله چې دا صورت نازل شند دین رسول نبی صلی الله علیه و سلم او دا د اخیری صورتونو نه دین رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور جوندینه د پاتې فسبح بحمد ربک واستغفر دی وجن نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر کې تسبیحات الحمدللہ استغفر الله دا ذکر ډیر زیات کو خدا په اخر کې ها د دین مخک نبی علیہ الصلوۃ والسلام زغره جوړ کړی دا یو نه دوس غری وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور و حربې وا ځانځل نمونه و دا غی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سور لی وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړی د په میدان د جهاد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کړی د خپل میدان د بدر کې دلته کور کې نه ده پاتې شوی و من الليل فسبحه دا د شپې عبادت ته د شپې عبادت د دې تعلق دو اسرار سره دا راز دی د دینه به څوک نه خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا موږ ټول په کور کې کړی عائشه رضی الله عنها فرمایي کوټه تنگ و نبی علیہ السلام به ولاړو رڼا خوونه نو ما به خپې خورې کړی وي نو چې ما بس پیغمبر به سجده لګول نو ما ده به اشاره به راکړه یخو ته ور ورسید نو ما به خپې رانغاړلې ومن الليل فسبح دا د شپې عبادت دی دا خلکو ته مخیا دا پټو ساته دا اکثر پیغمبر کور کې کړی دی ویترې کور کړی دی دیو جن د ویتر اکثر روایت راځي نو دا غي راوي څوک ته عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام د شپې تر کاته مونږ کو درې کاته به ویتر وکړو بعض روایت کې راغلي لسر کاته به مونږ کو او درې رکاته به ویتر وکړو نو دیار لس او عمومي مشهور روایت هغه د عائشه رضی الله عنها دی او هغه د اتو رکات و من الليل فسبحه د شپې نه هم پاسه او د الله تسبیح وایه د الله پاکي وایه ځکه دا وخت فراغت دی او په دې وخت کې د انسان زړه الله ته ډېر متوجه و ادبار نه شو یو ادبار دی او یو ادبار دی دې کې فرق دی ادبار جمع ده د دبر او یا د دبر او ادبار دا مصدر دی ادبر یدبر ادبار په بفعل دی الله وی د شپې نوم زما پاکی بیان وا او ادبار النجوم او کله چې دا ستوري پرستو شي ادبار پرستو کېدو ته وی ادبر یدبر ادبار ستوري رستو شي نو معنا څه ده چې کله دا ستوري غیب شي او یی مراد د دینه مخکې تیر شوی ادبار سجود سره چې مراد د دینه هغه دوه رکاته د سبا دی د فرض مانځنه رستو دوه رکاته مونږه کو کنه او دا سوره ضروری دی بعض علما وی دا واجب دی واجبو خو نه وجوب ته نه دی رسیدلی سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په افضلیت کې ویلی دی چې خیر من رکعتی الفجر دا دوه رکاته د سبا سنت دا خیر من الدنیا و ما فیها دا دنیا نه او دا په دنیا کې چې سوره نعمتونه دي دا غي ټولو نه دا بهتر دی دا وخت د غفلت ته انسان په خوب باندې وده دی او شیطان راځي او ورو ورو تقوی چې خاص پس کې حال عادی راته صبر وکړه خو لانی مشپه ده ال تر ځنه جمع ودري چې جمع ودري کې سنت او اخلاق نو دې په منډه منډه را رواني نو داسې چې تا یا په خپل کور کې او یا چې جمعات تر ورسی نو په جمعات کې هم دغه یو ځای جوړ شوی نو بس هغې تر ورسی وي راشه رستنې سره ودرېږه خیر دی او دا دوه رکاته به وکړي ځکه چې ډېر زیات غوره دی او دا ډېر زیات غوره خو ځای خطا کړو کم کیف او این دا درې سیزونه دي په شریعت کې کم سوره کیف څنګه او این کم دی تا دا عبادت کړی دی سوره دې کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل تسلور رکاتہ نه دی کړی شپګی نه دی کړی لس نه دی کړی دو رکاتہ د بانګ نرستو به نبی علیہ الصلات والسلام دا دوه رکعت وکړه او خفیف سپکو قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد د سورتونو په کې وي ډیر انتهایی ضربه وکړه. نو کته دا وګده کې او فرض ته ورسه سنت نه دا کیږي د پیغمبر سنت خلاف مکه وقص مختصر دوه رکعت وکړه خو په خپل ټیم کې ځکه سبب تپوس کیږي دی چې تاسو رکړی دی نو تپوس به کیږي دی چې څنګه دی کړی دی په کومه طریقه دی کړی دی کته وای چې راشه دی دوه رکعت له خیر دی زور ورکا او وګده کا دا بلا ټیم دی نیمه ګنټه ده دا سورته بقره پکې نیمه وایا یره ته پکې دا وسره ال عمران وایا کتا ته زره ثواب ملایوی ځکه ثواب بتا ته ملایویږي په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نستا په خپل کار باندې. نو دا سنت وکا مختصری وکا د فرض او د اذان په میانس کې وکا ټیم داري ان ورپسې درېمه خبره د کم ځای دی کړی. نو کته دی یو د سنت راوالی بل ځای کې او د بل ځای راوالی بل ځای کې دغه سدا فرض هم ساخوا کې او سې دی خوا کې یره وی دا پیغمبر ویلی چې خیر من الدنيا وما فيها نو حتى الوس بدا پریدونا فقها او ذکر کړی دی کته یا اخیری قاعده لاندې کول شي کنه کم فقیه چې خبره کړی دا د قران او د سنت خلاف یې غړي دیوال لره خلاص کړ مونږ وایو نه دا چې کوم امامان دي سلو رغیر سلو ور دا وي طالبی نه دی په کار چې ته په یو خبره باندې عمل وکې سوچ هغه ته قران او سنت کې نه کتل یو چې قران او سنت کې تخکاره شو نو په هغه باندې بیا عمل وکړه نو په هغه باندې عمل دار چې سنت او ټیم مبدلوا فرض کې نقصان مره ولا پیغمبر ویلی دا قیمت الصلات فلا صلاه الا المكتوبه صحیح روایت کله چې فرض موس ادریدو فلا صلاه الا المكتوبه بس صرف فرض موس پاتې بل بل مون نشته دی وجنا فقهاو کې یو ډل دار غي وی کته په سنت ولاړ نو کرکات کې کړي او هر څه دی کړي موږ ماتوا ختم شقي پیغمبر ویلی فلا صلاه د فلا صلاه معنا دار چې موږ مکو او دویم قول پکې د علما او دار چې نه خپ آرام باندې تا ته پتر چې امام به فاتحه ویلی یا نه او زبدا ختم کوم یو رکعت را ته پاتې یا قاعده پاتې راشه دا پوره کا نبی پوره کا خو امام فرض ته ودریدو او ترالی په دی وخت کې روستو لکه چې زمونږ منځونه خوم دا غسري کنه خالص مسلمان سره چې دی په پوخ باندې لپاسې پوخ باندې به فرض وکړي او متکاسل سوکی منافق قرآن کې الله د عقیده صفات ذکر کړی چې دی مانزه ته راځي خصوص پس نو چې ته روستو رالی او راشه او سنت کو منو دوه نقصانه دی وکړو سنت تم بیٹھے ما وکړو او بل طرف ترې د پیغمبر د حدیث خلاف وکړو پیغمبر ویلو چې فرض مونږ لاړی نو سنت بل مونږ که نفل یو که سنت نو نشته څه مطلب مکوا فلا صلاه سمع نه ده یعنی لا تصلو او ته په دغه وخت کې ودرېږي چې یاره فلاني کتاب کې لیکلی او فلاني کتاب کې لیکلی دا کتاب والا لوی دی او کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی دا هغه د صحیح قول نه خلاف ولیکې ته دا ټول فقها به دا هغه د قول په مقابله کې پرېدي د فقها دلته حق نشته ولی فقها تا ته په خپل ویلي دغه امامان دي چې حدیث ته ملو شو نه هغه واخله د مون قول څوک وي د دیوال لره اخلاص څوک وي ستا لپاره روان دي ته د ائمه او اقوال وګوره ومن الليل فسبحه وادبار النجوم شپینوم د عبادت کا واسر د وخت پاسه نو د فرض نه مخکې سنتو کا خیر من الدنيا وما فيها دا لوی مقام او مرتبه او چې دغه سونه کې نو غره فرض کې د کیمرا واست چې فرض کې د کیمرا غن نه فل کا وکنه نو دا سنت کا وکنه دا کمې به د اوس پوره کې چرته نشي پوره کولی ام له البنات آیا د دې الله د پاره لونه دی ولکم البنون او ستاسو د پاره زامن نه نه ام تسالهم اجرا یا ته غواړی پیغمبره تاسو غواړی پیغمبر د دینه سو عوض او اجر فهم من مغرم مثقلون نو دې د تاوان د وجه نه درانه کړی شوی دی ام عندهم الغیب یا د دې سره غیب دی فهم یکتبون نو دې دا غینه لیکل کی ام یریدون کیدا یا دا مشرکان اراده کوي د مکر او د فریب او د چلول فالذین کفروا هم المکیدون پس هغه کسان چې کافران دي دی سره چلول کړی شوی دی ام لهم اله غیر الله یا ردی د پاره معبود او مددگار دی سیوا د الله نه سبحان الله پاک دی الله عما یشرکون دا غنه چې دی او سره صداران ګرځي وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ كَشَرِدِي أُوِنِي أَوْ تُكْلَى دَبَّرِنَا سَاقِطًا رَغْوَرْزِي دُنْكِي يَقُولُ نَدِي بَوَائِ سَحَابٌ مَرْكُومٌ دَا خُوَرْ يَزْدَا جُخْتَشِوِي يَا گُرَى فَذَرَهُمْ قَيْدَ دِيلَ رَا پِغَمْبَرَا حَتَّى يُلَاقُوا تَرْدِيشِ مُلَاقَاتُكِ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ اروازِ خبلِ سَرَا غَرْوَسْتِ دِي وَفَاغِيكِ بِهُوشَ كْلِشِ یو مادا غروز دا لا یغنی عنهم چلری بنی کی دینا یا فیدہ بورن کی دیتا قیدهم شیئن دا مکر او فریب دی یو ذرا ولا هم ینصرون او نبر دی امدادو کلیشی و ان للذین ظلمو او بیشکر ظالمانو دا پارا عذابا دون ذالک عذاب دے مخکر دینا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد د دین نه پویږي واصبر لحکم ربک صبر کوا فیصله د خپل رب تا فانک باعیننا زکه ته زمونږ په حفاظت کې وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا سره د حمدون در خپل ناحی نه تقوم کله چې پاسې د عبادت لپاره د شپې یا پاسې د مجلس نه ومن الليل فسبحه او د شپې نوم دغه پاکی بیانوه و ادبار النجوم او په وخت د شا کولو دستورو کې